महाभारत वन पर्व पंचचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय पांडवों के द्वारा गंधर्वों की पराजय। वैशंपायनवाच ततो दिव्यास संपन्ना गंधर्वा हेममालिनः विसृजन्त सरान दीप्तान समन्तात् पर्यवारयन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दिव्यास्त्रों से संपन्न सुवर्ण मालाधारी गंधर्वों ने तेजोमय बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर से पांडवों को घेर लिया। चत्वार पांडवा वीरा गंधर्वाश्च सहस्रशः रणे सन्यपतन राजन् तदद्भुतमिवाभवत्। राजन, वीर पांडव केवल चार थे, परंतु उस रणभूमि में हजारों गंधर्व उन पर एक साथ टूट पड़े थे। यह एक अद्भुत सी बात थी। यथा कर्णस्य च रथो धार्तराष्ट्रस्य चोभयोः गंधर्वै शतशच्छिन्नौ तथा तेषां प्रचक्रिरे। गंधर्वों ने जैसे कर्ण तथा दुर्योधन दोनों के रथों को छिन्न भिन्न करके उनके सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे, उसी प्रकार वे पांडवों के रथों को भी टूक टूक कर देने की चेष्टा में लग गए। तान समापततो राजन् गंधर्वा शतशो रणे प्रत्यग्रहणन्नरव्याघ्रासर्वसैरनेकशः। राजन, रणभूमि में सैकड़ों गंधर्वों को अपने ऊपर आक्रमण करते देख नरश्रेष्ठ पांडवों ने बार बार बाणों की झड़ी लगाकर उन सबको रोक दिया। ते किर्यमाणाः खगमाः सर्वर्षैः समन्ततः न शेको पांडवपुत्राणां समीपे परिवर्तितुम्। सब ओर से बाणों की वर्षा का लक्ष्य होने के कारण वे आकाशचारी गंधर्व पांडवों के समीप जाने का साहस न कर सके। अभिक्रुद्धान अभिक्रुद्धो गंधर्वान अर्जुन सदा लक्षित्वाथ दिव्याणि महास्त्राण्युपचक्रमे। इस समय गंधर्वों को क्रोध में भरे हुए देख अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। अर्जुन चित्रसेन युद्ध सहस्राणाम सहस्राणि प्राहिणो यम साधनम आग्नेयेनार्जुन संख्ये गंधर्वाणाम बलोत्कटः। वे अत्यंत बलवान थे, उन्होंने उस युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके 10,00,000 गंधर्वों को यमलोक पहुंचा दिया। तथा भीमो महेश्वास संयुगे बलिनाम्बरः गंधर्वाच्छतसो राजन् जघान निशितै सरै। राजन, इसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीमसेन ने अपने तीक्ष्ण सायकों द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को मार गिराया। माद्रे पुत्रावपि तथा युध्यमानो बलोत्कटौ परिग्रही जाग्रतो राजन् जगन्तु सततः परान्। उत्कट बलशाली माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर हो सैकड़ों शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। ते वध्यमाना गंधर्वा दिव्यैरस्त्रे महारथे उपेतो खम पादाय धृतराष्ट्र सुतांस्ततः। महारथी पांडवों के चलाए दिव्यास्त्रों की मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को लिए दिए आकाश में उड़ गए। सतान उत्पतितान दृष्ट्वा कुंते पुत्रो धनंजयः महता सरजालेन समन्तात् पर्यवार्यत। कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर बाणों का विस्तृत जाल सा फैलाकर गंधर्वों को घेरे में डाल दिया। ते बद्धा सरजालेन शकुन्तायव पंजरे बवरसूर अर्जुनम क्रोधात् गदा शक्तिरोष्टि वृष्टिभि। उस जाल में वे उसी प्रकार बंध गए जैसे पिंजड़े में पक्षी, अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। गदा शक्तिरोष्टि वृष्टिस्ताहत्य परमाश्रवे गात्राणि चाखनद्भल्लये गंधर्वाणाम धनंजय। तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन उनकी गदा शक्ति तथा रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके भल्ल नामक बाणों द्वारा गंधर्वों के अंगों पर आघात करने लगे। शिरोभि प्रपतद्भिश्च चरणे बाहुभिस्तथा अस्मवृष्टिर्वा भाति परेषाम् अभवद्भयम्। गंधर्वों के मस्तक बाहु तथा पैर कट कट कर इस प्रकार गिरने लगे मानो पत्थरों की वर्षा हो रही हो। इससे शत्रुओं को बड़ा भय होने लगा। ते बध्यमाना गंधर्वा पांडवेना महात्मना भूमिष्ठम अंतरिक्षस्थाः सर्वर्षैरवा किरण। महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर आकाश में स्थित हुए गंधर्वों ने पृथ्वी पर खड़े हुए अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की। तेषां तु सर्वर्षाणि सभ्यथाचे परम तपः अस्त्रै संवार तेजस्वी गंधर्वान् प्रत्यभिद्यत। तेजस्वी परम तप सभ्यसाची ने अपने अस्त्रों द्वारा गंधर्वों की बाण वर्षा का निवारण करके उन्हें फिर से घायल कर दिया। स्थूणा कर्णेन्द्रजालम च सौरम चापि तथा अर्जुन आग्नेयम चापि सौम्यम च ससर्ज कुरुनंदन। कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले अर्जुन ने स्थूणा कर्ण इंद्रजाल सौर आग्नेय तथा सौम्य नामक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। ते दह्यमाना गंधर्वा कुंती पुत्रस्य सायके दैतेयायुव शक्रेण विषाद मगमन परम। कुंती कुमार के उन सायकों से गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे इंद्र के बाणों द्वारा दैत्य। इससे उनको बड़ा विषाद हुआ। ऊर्ध्वमाक्रममाणाश्च सर्जालेन वारिताः विसर्पमाणा भल्लेश्च वार्यन्ते सभ्यसाचिन। जब वे ऊपर की ओर उड़ने लगते तब अर्जुन के बाणों के जाल से उनकी गति रुक जाती थी और जब इधर उधर भागने लगते तब सभ्यसाची अर्जुन के भल्ल नामक बाण उन्हें आगे बढ़ने से रोकते थे। गंधर्वास्त्रासितां दृष्ट्वा कुंती पुत्रेण भारत चित्रसेनो गदाम गृह्य सभ्यसाचीन माद्रवत। भारत इस प्रकार कुंती कुमार के द्वारा गंधर्वों को त्रस्त हुआ देख गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा लेकर सभ्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। तस्याभिपततस्तूर्णं गदाहस्तस्य संयुगे गदां सर्वा संपार्थ सरैश्चिच्छेद सप्तधा। हाथ में गदा लिए बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा के जो सबके सब लोहे की बनी हुई थी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। स गदां बहुधा दृष्ट्वा कृत्तां बाणेतरस्विनां समृत्य विद्यात्मानं जोधयामास पांडवम्। वेगशाली अर्जुन के बाणों से अपनी गदा के अनेक टुकड़े हुए देख चित्रसेन अंतर्ध्यान विद्या द्वारा अपने आप को छिपाकर उन पांडु कुमार के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्राणि तस्य दिव्यानि संप्रयुक्तानि सर्वश दिव्यैरस्त्रैस्तदा वीर पर्यवार्यद अर्जुनः। उस समय उन्होंने जिन जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया उन सबको वीर अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा शांत कर दिया। सवार्यमाणस्तैरस्त्रैरर्जुनेन महात्मनां गंधर्वराजो बलवान् मायान्तरहितस्तदा। महात्मा अर्जुन के उन अस्त्रों से रोके जाने पर बलवान गंधर्वराज माया से अदृश्य हो गए। अंतरिस्तम तमालक्ष्य प्रहरंतम अथार्जुन ताड़यामास खचरे दिव्यास्त्र प्रतिमंत्रित। उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुन ने दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित किए हुए आकाशचारी बाणों से बिंध डाला। अंतर्धानवधम चास्य चक्रे क्रुद्धोर्जुनस्तदा शब्दवेदम समाश्रित्य बहुरूपो धनंजय। रणभूमि में सब ओर विचरने के कारण उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किए हुए जान पड़ते थे। उन्होंने कुपित होकर शब्द वेद का सहारा ले चित्रसेन की अंतर्ध्यान रूप माया को भी नष्ट कर दिया। सबध्यमानस्तैरस्त्रैः अर्जुनेन महात्मनां ततोऽस्य दर्शयामास तदात्मानं प्रियसखां। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे, उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। चित्रसेनः तथोवाच सखायं युधि विद्धिमाम् चित्रसेनम अथालक्ष्य सखायं युधि दुर्बलम् संजहारास्त्रमथ तत प्रतिष्ठम् पांडवर्षभ। दृष्ट्वात् पांडवा सर्वे संहृतास्त्रम धनंजयम् संजहो प्रद्रुतान स्वान् सर्वे गांधनुंसि च। चित्रसेन ने उनसे कहा, कुंती नंदन, इस युद्ध में मुझे तुम अपना सखा चित्रसेन समझो। यह सुनकर अर्जुन ने चित्रसेन की ओर दृष्टिपात किया। अपने सखा को युद्ध में अत्यंत दुर्बल हुआ देख पांडव प्रवर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रकट किए हुए उस दिव्यास्त्र का उपसंहार कर दिया। अर्जुन को अपना अस्त्र समेटते देख सब पांडवों ने भी दौड़ते हुए घोड़ों को रोक लिया तथा वेग पूर्वक छूटने वाले बाणों और धनुषों का संचालन भी बंद कर दिया। चित्रसेनश्च भीमश्च सव्यसाची यमावपि पृष्ट्वा कौशलमन्योन्यं रथेष्वेवावतस्थिरे। तत्पश्चात गंधर्वराज, चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सब लोग परस्पर कुशल समाचार पूछकर अपने रथों में ही बैठे रहे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि गंधर्व पराभवे पंचचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में गंधर्व पराजय विषयक 245वां अध्याय पूरा हुआ।